स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, ब्रह्म संवत 2057, 29 अगस्त 2000, साय लगभग 4 बजे, रतनगढ़, राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, आपके जैसे न जैसे बात अलग है। मेरे से अगर पूछे तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अभी खुला हुआ है। ऐसा खुला हो हर समय मिलेगा नहीं। मेरी धारणा है, मेरी पक्की, अभी जितना खुला हुआ मार्ग है वैसा खुला हर समय नहीं मिलेगा। मनुष्य के लिए आज परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग खुला हुआ है। और ये बात कह सकता हूं कि बहुत विलक्षण विलक्षण बातें आज हमारे सामने है, जैसी पहले नहीं थी और वैसी स्पष्ट अगाड़ी भी रहना कठिन है। अभी मौका बहुत बढ़िया है। ऐसा है आपके जैसे न जैसे वो आप जाने। मेरी धारणा से बहुत अच्छा मौका है। अभी आप तेजी से अगर इस विषय को जानना चाहे तो आप जान सकते हैं। यार बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा सुंदर मौका आया है। ऐसा पहले मौका नहीं आया था, ये मैं कह सकता हूं। मैंने देखी है, पुस्तकें भी देखी है, पढ़ाई भी की है, मिलती नहीं है। छोटी छोटी सी बातें भी बहुत मार्मिक बातें हैं, मार्मिक बातें। उनको अगर काम में लाया जाए तो मनुष्य जल्दी कल्याण होता है, बहुत सुगमता से, सरलता से। परंतु उसको ध्यान देवे। जैसे कल यहाँ भाई आए थे, बात करी तो वास्तव में बात तो करते हैं परंतु मेरा कल्याण हो, ये जोरदार इच्छा है। ये इच्छा वो जोरदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। यार उसी जोरदार इच्छा बिना काम चलेगा नहीं। क्यों बातों से काम नहीं चलना? मेरा कल्याण हो बिल्कुल, ये मेरा जोरदार हो तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना ही सुंदर मौका है। भूख बिना रोटी खा नहीं सकता, प्यास बिना जल पी नहीं सकता, नींद बिना सो नहीं सकता। ऐसे ही बात है, बिना परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जोरदार हुए बिना आदमी लाभ नहीं उठा सकता, ये पक्की बात है। अभी अभी मौका बड़ा सुंदर है। शास्त्रों की बातें भी बहुत ढंग से आई हुई है, अच्छी आई हुई है, अच्छी बताई हुई है। उनका विवेचन बहुत बढ़िया हुआ है। ऐसा हर समय में नहीं होता है। पढ़ाई में मेरे को ऐसी बातें नहीं मिली है जैसी बातें हैं। जल्दी कल्याण हो सकता है परंतु हो सकता है आपकी खुद की इच्छा होने से। खुद की इच्छा में नहीं होगा, कितनी बढ़िया हो। भूख हो ही नहीं भोजन कैसे करेगा, प्यास हो ही नहीं जल कैसे पिएगा। नींद आती नहीं, वो कैसे सोएगा? खुद के अभिलाषा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है, परंतु भीतर में मेरा कल्याण हो ये जोरदार इच्छा उपना काम नहीं देते। बातें काम में देव आवेगी नहीं, इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि आप भीतर से अपने कल्याण की इच्छा को जागृत करो, इसको बनाओ अपने विचार के द्वारा। और समय ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसा समय है भी, इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ घना नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी। भगवान के साथ में अपना बन, भगवान अपना है, अपना और अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं है, परमात्मा अपना है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, अपना काम आने वाला नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, भगवान अपना है, अपने लिए है, मेरे लिए है, भगवान मेरे लिए है, मेरा अपना है, अपने लिए है, दो बात, अपना है अपने लिए है, ये अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। संसार में और सा पुस्तकों में पढ़ने में ये बात आवेगी कि शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, परंतु गहरी बात नहीं है, गहरी मेरे लिए नहीं है शरीर, शरीर आदि सामग्री है, ये केवल संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए चाहते हो, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, केवल संसारी सेवा के लिए, और केवल संसारी सेवा के लिए होने पर कामना का त्याग, ममता का त्याग, अहंता का त्याग शुरू हो जाएगा, अपने लिए मानने से कठिन होता है, ये अपने लिए है नहीं, संसार की सेवा के लिए ही है, ये कृपालु प्रभु ने हमारे को दिया है, मुफ्त में कल्याण हो, मुफ्त में कल्याण, मुफ्त में कल्याण, भगवान से मिली हुई चीज को अपनी न मानो, अपने लिए दवा तो दो बात, अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने उद्धार के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए नहीं है, चाहे अपने नहीं है, यह दुनिया का हित करने के लिए है, दुनिया की सेवा करने के लिए है, दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए है, सुख मुझा कभी हो बहुत सुख हो जाएगा, कठिन तो रही नहीं, कामना का त्याग शुरू हो जाएगा, ममता का त्याग शुरू हो जाएगा, था अंत का त्याग शुरू हो जाएगा, परंतु वो देश अंत का त्याग की जरा थोड़ी समय लगेगा, परंतु का त्याग भी सुगमता से हो जाएगा। ऐसी सुंदर बातें अभी मिली है विलक्षण रीति से, ऐसा भी कल्याण हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, अपने लिए नहीं है, ये खास बात जाननी है। जब तक अपनी मानेगा और अपने लिए मानेगा तब तक भूल मिटेगी नहीं, हमारी भूल नहीं मिटेगी, और भूल नहीं मिटने पर, भूल रहने पर वो एक भूल से कई भूल पैदा होगी, सैकड़ों पैदा पैदा भूल ही भूल में रहेगा। अरे एक बात मान ले कि मेरे भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, सूर सूक्ष्म और कारण सही मेरा नहीं है, ये कार्य और चिंतन और समाधि ये मेरे लिए नहीं है, तीनों शरीरों से होने वाला काम, श्री स्थूल शरीर से होने वाला क्रिया और पदार्थ, और सूक्ष्म होने वाला चिंतन और कारण से होने वाली समाधि, ये भी अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं है, यह भी संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। क्षमा दे गई बहुत गहरी बात है, वो भी अपने लिए नहीं है। मानव क्रिया और चिंतन और स्थिरता ये तीन चीज है, एक क्रिया है पदार्थ है, एक पदार्थ क्रिया के लिए। पदार्थ जितने हैं उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, क्रिया जितने हैं आरंभ और नष्ट होने वाले हैं। दोनों बात याद रखो, जितने पदार्थ है सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। ये जो लौकिक पदार्थ है सब एक ही तरह के हैं, उत्पन्न होगा नष्ट होगा, और क्रिया का आरंभ और अंत आरंभ और अंत होगा, तो आदि अंत वाले हैं। ये नित्य रहने वाला नहीं है, अपना कल्याण करने वाला नहीं है, ये अपना नहीं है, पक्की बात है, पक्की सच्ची बात है, अपना उद्धार करने वाला नहीं है। दुनिया के लिए सेवा करने के लिए है, सेवा के लिए बड़ी भारी काम की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, अपने को मिली है और बिछुड़ जाएगी, और मिलने बिछुड़ने वाली अपनी नहीं होती, मिलने बिछुड़ने वाली अपनी होती है। प्रकृति की मात्र संत से मिलने वाली बिछुड़ने वाली, मिलने वाली बिछुड़ने वाली है, और मिलने बिछुड़ने वाली अपनी नहीं होती, अपनी वही होती है जो हरदम मिली रहती है, पहले से ही मिली हुई है। जैसे भगवान है, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, बड़ी भारी घोर यात्रा में जाओ, पशु पक्षी बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, ब्रह्म राक्षस बन जाओ, तो भगवान तो साथ में रहेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं कदे। आप ब्रह्म राक्षस महान राक्षस बन जाओ, बड़े भारी असुर, तो भगवान तो रहेंगे, वे तो साथ में रहेंगे, वे नहीं छोड़ेंगे नहीं, और साथ रहना वो यही किया, उसके सिवाय कोई साथ में रहने वाला आपका है नहीं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान पर बात क्यों करते हो, कि और कोई साथ में रहने वाला साथी है ही नहीं, क्या करें, क्या करें हम परवश हो गए, मजबूर हो गए, क्या करें, कोई साथ में रहना है ही नहीं, तो कोई तो साथी चाहिए, तो साथी कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कोई साथ में नहीं रहता, कोई साथ रहने वाला है नहीं, बिल्कुल सच्ची बात एकदम ठीक है। और भगवान वे बिल्कुल साथ रहने वाले हैं, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ प्रभु है, सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ, परंतु मेरा त्याग करने में असमर्थ है, मेरा त्याग करने में असमर्थ है, सर्वसमर्थ प्रभु भी मेरा त्याग करने में असमर्थ है, अगर मेरा त्याग कर दे तो मैं भगवान हो जाऊंगा, दूजा भगवान दो हो जाएंगे, एक भगवान एक मैं एक भगवान, अगर त्याग कर दे तो भगवान दो हो जाएंगे, इस बार त्याग सकते रहिए, त्यागने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में, सर्वसमर्थ पर बना है, सर्वसमर्थ पर त्यागने की सामर्थ्य नहीं, असमर्थ ऐसे भगवान अपमान, भगवान भी असमर्थ है, इस वास्ते भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, एक भगवान ही मेरे हैं, एक निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है एकदम, ऐसे सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, निश्चित पक्के सिद्धांत की बात एकदम। इस वास्ते अभी मौका बहुत बढ़िया है, अभी कल्याण की इच्छा होती हो तो अभी करना चाहिए, अभी अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे, आज भी अभी रात्रि बारह तक होता आज, आज सुधर, आज भी अभी सुधर, अभी अभी ऐसी सुधर, कि हो राम को मैं राम जी का हूं, और किसी का नहीं हो, किसी का हुआ नहीं, किसी का हो नहीं, किसी का होगा नहीं, किसी का हो सकता नहीं, हो राम को नाम जप, हो राम को, ये खास बात है, खास बात। बच्चा माँ माँ करता है, रोता है, तो सैकड़ों बहना बैठी है, उनमें ने एक दौड़ेगी, एक चाहे उसने जन्म दिया है चाहे नहीं भी दिया है, पर वो पालक उसी को माँ कहता है, पालने वाली है उसको माँ कहता है, तो वो माँ जिसको कहता है वह एक दौड़ी, एक ही दूरी सबकी माता है, जिसके बालक है सबका नाम माँ है, सबको वो माँ नहीं कहता, जाकर कह दो मैं माँ हूं कि ना, अरे मेरे पांच सात बालक है मैं माँ हूं, वो स्वीकार करेंगे कहेंगे वो माँ नहीं है। अरे माँ कहते हैं पांच सात बालक मेरे को माँ कहते हैं, कैसे हजार में माँ कहते हो, वो माँ मेरी माँ नहीं है, पक्की बात। ऐसे एक भगवान मेरे, उसको कोई कोई नहीं है, केवल ये बात माननी, केवल ये स्वीकार करनी, भगवान मेरे है, मेरे तो मेरे धर्म को पाल दूसरों को, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। मेरा भाई बहुत सा बड़े शादी बड़ी ठीक बात है, परंतु इस बात में पक्के पक्के ही तुम कर कसापन कहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसे भगवान को एक अपना समझो, बहुत सुंदर मौका है, अभी जैसा मौका सुंदर मिलता नहीं है, ये मिला नहीं है, वर्षों के बाद मिला है, ये विश्वास थे भाइयों से बहनों से प्रेम से उदारता से स्नेह से कहना है कृपा करो, कृपा करो उसके लिए, कृपा करो हृदय से कृपा करो, कृपा करो सच्चे हृदय से कृपा करो, मौका बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में भी अभी विलक्षणता है, विचित्रता है, अलौकिकता है, विलक्षणता है। मेरी धारणा में मैं ठीक कहता हूं, मेरी धारणा में मैं ठगा के नहीं कहता, धोखा देने नहीं कहता, आपको असत्यवाद नहीं कहता, सत्य मेरे को दीख दीजिए कहता हूं, मेरे को जैसा मालूम होता है ऐसा कहता हूं। अभी मौका बड़ा सुंदर है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा ही सुंदर मौका है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। 84 लाख जूनी में भटकते भटकते ये कबू कई करुणा नर दे ही देते इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले परम दयालु कृपा कृपा करके और ये मनुष्य दिया है, ये मौका बड़े कृपा न कृपा कर दिया है, भगवत कृपा से मिला है, अपना इतना उद्योग नहीं है, वैसे भगवान कृपा है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर से और आग्रह से मैं कह रहा हूं कि अभी बड़ा पसंद मौका है, अब तैयार हो जाए सच्चे हृदय से कि मेरा कल्याण हो जाए, जरूर हो जरूर जरूर हो जरूर हो, संदेह नहीं क्यों, कोई पूछे क्यों, ये क्यों, तो क्यों का उत्तर है जिसका त्याग करना चाहिए उसका प्रतिक्षण त्याग हो रहा है, और जिसमें लगना चाहिए वो निरंतर लगा हुआ है, दो बातें। जिसको प्राप्त करना है वो आपसे अलग नहीं, नित्य प्राप्त है, और जिससे अलग होना चाहते हैं वो निरंतर आपसे अलग हो रहा है। ये मौका हरदम है, ये मौका हरदम मिलेगा, परंतु इसमें विशेष बातें हैं वो अभी है और समय नहीं है। ये बात तो हरदम है, अनादिकाल से सदा सदा सदा सदा जिससे अलग होना चाहते हैं, प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है, आपके साथ रहता ही नहीं, और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको छोड़ता ही नहीं, रात में दिन में कहीं भी, नरकों में जाओ स्वर्ग में जाओ बैकुंठ में जाओ मृत्यु लोक में जाओ किसी लोक में जाओ कुछ काम करो, आपको छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगी ऐसी बात है। और उसकी प्राप्ति की युक्तियां साधन बहुत विशेष रूप से प्रकट हुए हैं, इस वास्ते जल्दी से जल्दी लग जाओ, जरूर जरूर जरूर जरूर सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, सबको उद्धार के लिए भगवान की कृपा हो गई है, सबको उद्धार होगा, किसी वर्ण का और किसी आश्रम का हो वनाश हो कोई पार नहीं, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, आप कोई किसी संप्रदाय में हो किसी समुदाय में हो, केवल मेरा कल्याण होना चाहिए ये जोरदार इच्छा अपनी होनी चाहिए, फिर सब हो जाएगा, फिर सब हो जाएगी, सब सामग्री आ जाएगी आप से आप स्वतः। इस बात से प्रार्थना है कि अभी मौका चूको मत, अभी चूको मत, केवल सच्ची लगन की जरूरत है, अपनी लगन अपनी खास वो जरूरत है, वो नहीं तो क्या है, बिना भूख भोजन कैसे करेगा, बिना प्यास जल कैसे पिएगा, बिना नींद कैसे सोएगा, भूख ही नहीं है तो भोजन कैसे पाएगा, प्यास ही नहीं है जल कैसे पिएगा, ताकत नहीं मिलेगी क्यों, प्यास है ही नहीं, बिना प्यास जल कैसे पिएगा, तो उसे प्यास लगो ये भूख लगो, और इसमें लगाने में आप स्वतंत्र हो, इसके लगाने में आप सबके सब स्वतंत्र हो, क्यों के परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, इसका परिणाम दूसरा है नहीं, जिसके लिए शरीर मिला है उसको प्राप्त नहीं होगी तो और क्या होगी बताओ, तो शरीर है ही उस लिए ही, इस वास्ते तत्वता से लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, अपने भगवान हमारे हमारे हमारे, जरूर कल्याण होगा, जरूर होगा कल्याण, जरूर होगा, केवल अपने कल्याण चाहो, केवल कल्याण चाहते हो, और सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, खुशी का बर्ताव, उनकी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, मैं अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ भी करना है ही नहीं, केवल सेवा करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है, करना सब सेवा करनी है, अब सदा प्राप्त है, सदा प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सुखमदा से प्राप्त है, पर अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं करना है, अपने लिए करना चाहिए, करना सेवा, ये प्राप्त करना उस पर परमात्मा को, अपने वो परमात्मा है, दूसरी अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं है, केवल संसार की है, संसार के लिए है, मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में घर का कुछ खर्च नहीं होता, मिली हुई है बिछड़ जाएगी, मिली ही बिछड़ जाएगी, उनके द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा, अपनी है नहीं, अपनी होगी नहीं, हो सकते नहीं, मिली है बिछड़ जाएगी, आपकी नहीं है, और उनको अपनी नहीं मानो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अपने लिए मत करना कोई चीज, अपने लिए नहीं, अपने लिए केवल भगवान, एक भगवान हमारे लिए, केवल परमात्मा, बंदो कीर मटक नाई, खीर मरकट की तरह खाने पीने में फंस गया। अपने लिए नहीं है, दुनिया के लिए जितनी सामग्री मिली है सबके सब सामग्री सेवा सामग्री है, अपने भोग सामग्री नहीं। सेवा सामग्री को भोग सामग्री मान लिया, ये गलती, एक पहली गलती यही होती है। भोग सामग्री, भोग सामग्री मांगी, बिल्कुल भोग है, अपनी है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं। दुनिया मात्र के उद्धार में ये है, सुधार के लिए कामना का त्याग स्वरूप है, सीधा प्रश्न हो जाएगा, संदेह नहीं है, ऐसी पक्की बात है। जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त है, जो जिसका त्याग है, जिसका त्याग करना उसका त्याग हो रहा है आपसे आप। जैसे गंगा जी का प्रवाह स्वतः चलता है, स्वाभाविक चलता है, किसी उम्र ऐसा नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी उम्र बाहर नहीं, स्वाभाविक चलता है। ऐसे सब संसार आपसे अलग स्वाभाविक हो रहा है, प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है, वो है ही नहीं। और जो प्राप्त होने वाली चीज भी प्राप्त है, केवल सावधान होना, सावधान, सावचेत, सावधान। सत्संग द्वारा सावधान होता है, सत्संग हरदम आप कर सकते हैं। सत्य परमात्मा में आप स्थित हो जाए, हमारे परमात्मा है और हमारा कोई नहीं है, ये सत्संग है, ये सत्संग है। किसी को अपना समझते हैं, ये कुसंग है, कुसंग मत करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज, आज आज भी अभी अभी, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम, कुसुम कुसुम सुन दो, कुसुम आज कुसुम आज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म बिगड़ी हुई है, और आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण, अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। जो अपनी नहीं है उनको अपनी मानना है, यही कुसुमाज है, यही कुसुम है। जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानना है, अपना अपना केवल परमात्मा केवल, उसके सिवाय कोई अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कोई अपना है ही नहीं। अरे परमात्मा अपना ही है, अपना खास है, सब भाई बहन सब के सब वो परमात्मा को अपना मानता है, केवल अपना मानता है, उनको संसार को अपना नहीं मानना है। ये सत्संग है, वो ये दोनों बातें, परमात्मा को अपना मानना, संसार को अपना न मानना, ये पक्की बात है, ये एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो निर्दय गोपाल दूसरों में कोई, ये पक्की बात, सिद्धांत की बात तो मेरे बारे में कही है, मेरे तो निर्दय गोपाल दूसरों को, ये शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रिया मन शरीर सब सब मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, एक परमात्मा का सिवा मेरा कोई है ही नहीं। वो मेरा है, अपना खास मेरा है, खास मेरा वो अपना है, और कोई अपना नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ, मेरा पार है, एकदम बेड़ा पार है, संदेह नहीं है किंचित मात्र में। ध्यान नहीं है उसको अपना माना है, और जो अपना है उसको भूल दिया, ये भूल एक, ये भूल है, एक है। इस भूल की एक अनेक सैकड़ों हजारों व्यवसाय तक बुद्धि एक ही है, पौषाका है दास बुद्धि अव्यवसाय पौषाका वही अनंत बुद्धि होती है अव्यवसाय तो बुद्धि रेखा एक दस एक बुद्धि एक बता एक हमारे हमारे हमारे भगवान हमारे भगवान दूसरा हमारा नहीं है निशुंक हो जाओ निश्चिंत हो जाओ निश्चिंत हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ शंका और शोक और चिंता और भय बिल्कुल नहीं है बिल्कुल एक में ही बस एक ऐसा दे सब सदे और सब सारे सब जाए एक ऐसे दे सब जाएगा भगवान मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं हृदय से भी मेरे हैं भगवान जो मेरा नहीं है मेरा कोई नहीं है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपानाथ आप करो हे नाथ बचाओ हे नाथ बचाओ हे नाथ बचाओ भगवान जरूर बचाएंगे हम जानते नहीं हम समझते नहीं है वो समझाएंगे जरूर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी चिंता मत करो पर एक बात है चिंता तो हरि नाम की और चित्तवेदास भगवान को याद रखो हे नाथ और उसमें भी यही समझो कि वो भी याद रहेगा भगवान की कृपा से भगवान की याद होगी हमारे तो होगी इसमें संदेह नहीं है हमारे तो होगी संदेह नहीं इसमें हमारे हैं भगवान हमारे संसार में सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है सेवा सबकी करो आदर सबका करो सुख सुख पहुंचाओ अपने से हो से सेवा सभी करो सेवा करने के लिए अपने अपने लिए कोई नहीं अपने लिए कोई नहीं अपने लिए कोई नहीं अपने लिए कोई नहीं अपने लिए एक वो सदा अपना है सदा अपना सदा अपना साथ वही रहेगा उसके बिना कोई साथ रहने वाला है नहीं हो नहीं सकता दूसरा कोई साथ ही तो रह नहीं सकता इस बात से सच है से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं भगवान के पीछे पड़ जाओ एकदम पीछे जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ जाता है अल्लाह पकड़े बस मेरे को तो मिशी दे दे मेरे को लड्डू दे दे ठहर जाए नहीं मेरे को दे दे माँ गुस्सा करे तो करो नहीं चला जा चबल गए खुश हो जाएगा कुछ नहीं अपना काम बन गया ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ भगवान नाराज हो गए राजीव जो नाराज हो ये शंकर जी का है बार बार बार मांगो बार बार बार मांगो हर्ष देव बार बार मांगने से गुस्सा करता आदमी क्या पीछे पड़ गया हरदम पंडित से सोचता नहीं कि मैं तो बार बार मांगूंगा बार बार मांगूंगा मैं तो बार बार बार मांगो बड़े हर्ष देव गुस्सा मत करिए आप गुस्सा मत करिए मैं तो बार बार मांगूंगा अरे क्या चाहता है तो बस दो बात पद सरोजन पाई नहीं भगती अबाद भगते और सदा सत्संग सदा सत्संग सदा सत्संग सदा सत्संग और नहीं ये देव नहीं बस बार बार मन मांगो तो बार बार मन रहे मनुष्य तंग आ जाता है कि पीछे पड़ गया था पीछे कुछ नहीं हर्ष देव हर्ष हर्ष देव हर्ष हरे खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ मैं तंग करूं उसे प्रसन्न हो जाओ तंग करने से प्रश्न होता है होना पड़ेगा करूंगा आपको खुश होना पड़ेगा मेरा हक लगता है आप पर हक लगता है देना विश्वास आप खुश हो जाओ हर्ष देव हर्ष खुश हो गए। बार बार मन मांगो हर्ष दे उसी रंग, बार बार मन मांगने से क्या पैसे ही पड़ जाते हो, पैसे ही पड़ो गुस्सा की। अरे करो तो करो, गुस्सा करो तो क्या करो, गुस्सा करो क्या करो, अनिश तो आपसे हो सकते, अनिश तो आपसे होते ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं, क्या करोगे, तो खुश हो जाओ खुश। समझे, और आप में ताकत नहीं है इस अर्ष देव खुश हो दे, ऐसे ही आप हो, ऐसे हमारा निर्माण किया है, आपने हमारी रचना ही ऐसे ही करी, ये कृष्ण कसूर आप रह जाएगा, कृष्ण रचना हमारे आपने रचा, आपने किया सब हर्ष किया, अब खुश हो जाना पड़ेगा। पद सरोजर पाईनी भक्ति और सदा सत्संग भगवान से मानना, शंकर भगवान ने कर दिया हमारे कृष्ण। पाही जन्म जन्म पाही चक्षा करो, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, और कुछ लेना नहीं आपको, आप सब कुछ चाहिए। अरे क्या चाहता है कि आप सब कुछ नहीं, भगवान को साधन मत बनाओ, साध्य बनाओ, भगवान सर्व समर्थ है उसको साधन बनाओ, साधन साध्य सर्व समर्थ है, दे सकते हैं सब दे सकते हैं, हम साधन बनाते ही नहीं, भगवान को साधन बनाते ही नहीं, हम तो साध्य ही बनाएंगे, साध्य ही क्या देगा आपको, बस और छोटी मोटी चीज ले हर्षदेव हर्षदेव पद सरोजर पाए भक्ति और सदा सत्संग सदा सत्संग। आप भगवान नाराज नहीं होंगे, नाराज हो जाओ परवाह मत करो, तुलसी सीता राम कहो और दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने राम समझे दास, तुलसी सीता राम को दुर्जा को विश्वास। और अनातंत्र सरकार है, सरकार यहां न्याय करेगा ही नहीं, अपना अंधातंत्र सरकार है, अंधातंत्र सरकार है, तुलसी जो निशंक खींचे दिनों परम पद नीचे दिन रंग खींचे दिन परम पद रावण पर गोसल रख दिया तो परम पद दे दिया, अरे अल्लाह का राजी हुआ लंका दे दी, तो खींचना बड़ा है खींचना बड़ा है, राजू ने राजू ने फायदा नहीं, परंतु अपना तो फायदा खींचने में भी है खींचने में भी है, आप राजी हो तो दे दो, नाराज हो तो दे दो, हमें देना पड़ेगा, पीछे पड़ जाओ पीछे, छोड़ूंगा नहीं पीछा छोड़ूंगा नहीं, चूड़े दिन होती है छोड़ती नहीं, हम से पीछे पड़ जाओ, निशंक हो जाओ, डरो मत, डरने का काम नहीं है, आपसे लेना है हमें तो लेना है, देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा, विजय हमारी है, विजय हमारी विजय हमारी हमारी पर्दे पराजय होती थी, किस बल पर है, आपके बल पर, आपके बल पर है, बल आपका, विजय हमारी, विजय हमारी, अरे किसके बल पर है कि आपके बल पर, बल आप हो, आप किसी बल नहीं, आपके बल पर आपका विजय होगा, विजय हमारी होगी, कृपा लोगे परमात्मा अपने हैं अपने। मेरे मेरे तो गुरु धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गुरु धर गोपाल द्वारका जी है, द्वारका जी मेरे भाई और शास्त्र मेरे पैर में सब गए तो कॉल पड़ा, लोग बुकरी हुए बरसाती हुई तो ब्राह्मण दोनों तक गए, पीर के ब्राह्मण भी और शास्त्र के ब्राह्मण भी, बड़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंच रहे मेरे भाई पास में, फिर गए भाई सा भाई जी आप सलो शास्त्र करे मेरे निशा आप पधारो, मेरे निशा आप अपने घर पधारो, दोनों कहते हैं दोनों, फिर गए सब भाई सा करो भाई सा आप पधारो अपने घर पधारो, भाई सा शास्त्र सब कहे मेरे निशा आपने घर बताया कृपा करो पता तू धर्म देता शब्द निर्मल हृदय, निर्मल हृदय पर असर पड़ गया, भगवान से जाकर मैं क्या करूं बता, भगवान से एक बात कही मिल पिछड़न मत कीजिए महाराज, ये मिलन पिछड़न के लिए सब संसार है, आप दो बात समझो गलते भगवान भी बदल तुम्हारे हाथ पाकर लगे क्या करें, अपने में ही मिला दे बस नहीं मिल अपने में मिला मुझे में सुन लेंगे शरीर डेड मर तो मरना डेड मर तो होगा ही, शरीर का शरीर तो दाखिया नहीं हुई, मेरा माई की दाखिया नहीं हुई, शरीर का शरीर ही भगवान की मूर्ति बन गया, नहीं बिंदु शुरू कीजिए मारा, अब मिल गए तो मिल गए तो मिल ही गए मिल गए, अब व्यू व्यू तो और सबसे गयो जीत भगत से हारो रे, और सबसे गयो जीत भगत से सुना दे भाई सुना दे याद है सुना दे नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे जीत जाए भगवान भगत के सामने भगवान की जय, शुभ संसार से जीत जाए भगवत के सामने भगवान क्यों नहीं करते, बाली के ऊपर इतने नाराज हुए इतने नाराज कहता है बदे कुछ पापन हुई अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुन सुन कन्या ही संसारी इन्हें एक उदय दिमाग में जोड़ी ये बाय ताय बदे कुछ पाप वो बिजने बिजा मार तो पाप नहीं होता, पर वो अजू में बात भी दिन अच्छा लगा हो रहा है प्रणा इतनी बात बाली के आसन कृपा दाना मैं प्राण के साथ रहूं अंत काल में आप आ गए ऐसा मौका मिलेगा बार बार मुझे जतन कराए अंत राम कही आओ तो राम कही राम कही अंत में राम कही नहीं राम आपका नाम लेकर तो आता नहीं जो आप सामने आ गए अब सही रखूंगे सीख है ये बात है भाई ये भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, ये एक ही बात है, एक ही बात चाहिए कह दो, मेरे तो मेरे की बात कहते चाहे कह दो, भगवान मेरे हैं, पद सुना दे, पद सुना दे, पद सुना दे, थोड़ा सा समय आएगा, समय थोड़ा है। गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोन दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल छाड़ दई कुल की कान कहा करे गो कोई, छाड़ दई कुल की कान का करे गो कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, चुनरी के टूक किए ओढ़ लीनी लोई, चुनरी के तू करिए ओढ़ लीनी लोई, मोती मुंगे उतार, मोती मुंगे उतार, तुलसी माल पोई, तुलसी माल पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।

सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी लाल की जय।